manuk ni pialangge mainna potek-potek lau marpira. Sirang marale-ale, lobianan mateanina. Baidamang majo edde, nungalaw, nungalaw. Nyo pangaritaran. Nauli amang.